دارین بگه یعنی فکر نداری رو بودی منه اولی دینی ریزیری وانه خوی آسی بیرم بی I'm gonna see you.